rabatowym Media Expert. Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września, minęła 12. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie był przeciw. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zagłosowała za specustawą powodziową. Powodzią zajmuje się też rząd. Pierwsza część posiedzenia to odprawa sztabowa. Izraelska armia poinformowała, że zabiła przywódcę Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna jednogłośnie opowiedziała się za rządową specustawą powodziową. Ustawa ma być uchwalona we wtorek, Senat zajmie się nią w czwartek i jeśli nie będzie poprawek, trafi do podpisu prezydenta. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowy urlop za usuwanie skutków powodzi, zasiłek na osuszanie domów. Znosi zakaz handlu w niedzielę w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej. Pracują posłowie, pracują też ministrowie. Trwa posiedzenie rządu poświęcone powodzi i konieczności zmian w przyszłorocznym budżecie. Część przepisów budżetowych musi być skorygowana, by odbudować zniszczone przez powódź tereny. Pierwsza część posiedzenia to odprawa sztabowa. Fala powodziowa na Odrze przechodzi przez województwo zachodniopomorskie i dotarła do powiatu gryfińskiego i myśliborskiego, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Fala przechodzi przez województwo zachodniopomorskie. Siły są odpowiednio zadysponowane. Przesunęliśmy tam grupy dronowe, przesunęliśmy śmigłowce. Z meldunków wynika, że zdarzenia są pod kontrolą. Fala powinna około wtorku dojść do Zalewu Szczecińskiego. Obecnie powiat myśliborski i powiat gryfiński są w centrum uwagi. W usuwaniu skutków powodzi pomagają uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Sortują przewożone rzeczy, w tym jedzenie i ubrania, pakują i zawożą je do powodzian. Młodzież włączyła się też w porządkowanie zalanych miejscowości. Pomagamy, jeździmy do osób i sprawdzamy, co im trzeba, czego brakuje. Przywozimy ich tutaj do punktu zbiórki, żeby sobie powybierali. Jak na przykład nie chcą jechać, bo większość osób się wstydzi, to pytamy i przywozimy. Mam wolny czas, a skoro mnie ta powódź nie dotknęła, to stwierdziłam, że mogę pomóc innym. Młodzi ludzie zawsze stają na wysokości zadania, jeśli chodzi o takie rzeczy, mówi Ksenia Domerecka z Chówca Pracy w Głubczycach. Nie trzeba ich zmuszać, oni po prostu z potrzeby serca przychodzą tutaj, pomagają. Chłopcy byli z nami w tamtym tygodniu w Opawicy, sprzątali domostwa osób dotkniętych powodzią, nie narzekali, ciężko pracowali, dziewczęta segregowały rzeczy. Jestem z nich bardzo dumna, pracy jest dużo. A młodzi mają już wprawę, bo prowadzili razem zbiórki darów dla Ukrainy. Izraelska armia poinformowała, że zabiła przywódcę libańskiego Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Wczoraj Izrael przeprowadził zmasowany atak na siedzibę Hezbollahu w Bejrucie, a celem był właśnie Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah nie będzie już mógł terroryzować świata, napisała w mediach społecznościowych izraelska armia. Wojskowi ogłosili, że przywódca Hezbollahu nie żyje po nocnym ostrzale Bejrutu. Hezbollah nie potwierdza tych doniesień, jednak agencja AFP cytuje osobę będącą blisko organizacji, według której kontakt z Nasrallahem został utracony wczoraj wieczorem. Jak informuje arabskojęzyczny rzecznik Sił Zbrojnych Izraela, wczoraj zginął też przywódca Frontu Południowego oraz wielu innych czołowych bojowników Hezbollahu. Kwatera główna organizacji zlokalizowana była pod budynkiem mieszkalnym na południu Bejrutu. W to miejsce uderzyły siły powietrzne Izraela. Dotychczas potwierdzono śmierć kilku osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Blisko 300 panelistek i panelistów, 60 różnych debat, ich spotkań, 30 warsztatów. Dziś i jutro w hali Ergo Arena odbędzie się Kongres Kobiet. Hasłem spotkania jest Świat według kobiet, a tematem przewodnim równość, ale na kongresie będzie też poruszana kwestia powodzi, mówi Ewa Sufin-Jacquemart, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Będzie nawet specjalny panel w tak zwanym Parku Kobiet. Mamy też akcję razem z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet Wsparcia dla Powodzian. Zaprosiłyśmy te najbardziej zaangażowane dziewczyny, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet i one są na pierwszej linii tam właśnie, już w terenie, pomagając. Także one opowiedzą właśnie o tych potrzebach, co się tam dzieje i między innymi będzie zbiórka dla dzieci, zabawek i materiałów edukacyjnych i również środków higienicznych dla kobiet. A wśród prelegentów będą posłanki, ministry, kobiety nauki i sportu. W programie również debata trzech prezydentek: Gdańska, Sopotu i Gdyni. Akcja Hibernacja w Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd w Szczecinie. Można podsłuchać nietoperze, mówi chiropterolożka Karolina Ignaszak. Pokażemy, jak szukać, jak obserwować nietoperze w podziemiach. Też będzie można podsłuchać te nietoperze, bo rozdamy taki sprzęt, dzięki czemu będziemy mogli usłyszeć, co nietoperze mają do powiedzenia, jak latają nam nad głowami, a mają do powiedzenia naprawdę bardzo dużo. Akcja Hibernacja potrwa od 13 do 21. Będzie się też można dowiedzieć, co zrobić, gdy gacek wleci nam do mieszkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a w Tatrach także deszczu ze śniegiem. Jest wietrznie. Od 14 stopni nad samym morzem do 16 na zachodzie i 19 w centrum oraz na Podkarpaciu. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Od lat opowiada o tym, co dzieje się w Brukseli. Przewodnicząca komisji ma na miejscu zobaczyć, jak wygląda europejski mechanizm obrony cywilnej, działa w praktyce. Komisja Europejska przekazuje informacje pozostałym państwom, a następnie... Jak wygląda jej praca? Ile kilometrów pokonała już przemierzając korytarze w Brukseli i Strasburgu? Co robi, gdy odpoczywa od opowiadania o unijnej polityce? Beata Płomecka. To ona będzie kolejną bohaterką pasma Ludzie. Zapraszam w poniedziałek po 23. Beata Płomecka. Michał Nogaś. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 55 cali. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. My tu na Podhalu bieramy Aktivitaminer Senior D3. Aktivitaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Aktivitaminer Senior D3, no i to się górole, nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Rozpocznij jesień pływająco. Tylko teraz w Decathlon damski jednoczęściowy strój pływacki na Baiji Heva U w promocyjnej cenie 39,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką to 49,99. Ruszaj do Decathlon. Ła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Dzień dobry. Mam list do pani... Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry ponownie. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Swoją drogą w Trójce. I bardzo jestem podekscytowana, ponieważ już za chwilę pierwszy odcinek cyklu Tomek w Azji. Będzie to autorski materiał Tomasza Sajewicza, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Azji, który zgodził się w tej audycji opowiadać Państwu o pięknej, bogatej kulturze krajów azjatyckich, ale też skomplikowanej polityce i historiach ludzi, których Tomek spotkał na swoim szlaku. Pierwszy odcinek dotyczy Korei Północnej i on już za chwilę na antenie Trójki. Później zaprosimy Państwa jeszcze na Festiwal Filmów Koreańskich, rzecz jasna filmów wyprodukowanych w Korei Południowej, choć niektóre z nich opowiadają o tym napięciu między oboma krajami, o działaniach dyplomatycznych, ale też o pojedynczych dramatach rozdzielonych rodzin. Towarzyszymy Państwu do godziny 13, a zaczynamy od utworu, który otwierał pierwszy sezon popularnego i emitowanego również obecnie serialu Pachinko. To amerykańska produkcja o koreańskich imigrantach w Japonii. Seem to find how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. Let others plan their future, I'm busy loving you. One, two, three, four, sha la la la la la. People do, and I don't mean to hurry as long as I'm with you. Take it nice and easy and use my simple plan. Be my loving woman, I'll be your loving man. Take the most from living, have pleasure while we can. Two, three, four, sha la la la la la, live for the day. Że Jun-hi zapowiada kolejny rok w raju, komunistycznym raju. Looking around and I was thinking of, you know, maybe teaching in Peru or something like that because I'd studied Spanish. Michael Harold trafił tam kiedyś na 7 lat jako student. Chciał wyjechać do Peru, ale na tablicy ogłoszeń na jego uniwersytecie w Wielkiej Brytanii kusił tytuł: czy chcesz być pierwszym Brytyjczykiem mieszkającym w Korei Północnej? Nick Bonner, właściciel jedynej na świecie agencji turystycznej oferującej nawet Amerykanom wycieczki na północ, nie może doczekać się grudnia. Jego prezentem będzie powrót na północ po 5 długich latach zamkniętych granic północy. Jung Jin-hwa uciekła z piekła. Korea Północna, jedno z najbardziej niedostępnych państw świata. Atomowy kolos na słomianych nogach. Państwo, które ściśle kontroluje wszystkie aspekty życia swoich obywateli, utrzymując ich w przekonaniu, że mieszkają w dobrobycie i są potęgą większą od USA. Stany Zjednoczone to największy wróg. Kiedy na kilka dni przed tym, jak w czerwcu 2018 roku Kim Jong-un spotyka się z Donaldem Trumpem w Singapurze, a cały świat na chwilę wstrzymuje oddech w nadziei na jakiekolwiek zmiany w komunistycznym państwie, Pjongjang wita mnie zawodami dla dzieci ze szkół podstawowych. Jedno z zadań? Tekturową atrapą granatu trafić w tekturowego żołnierza z grymasem na twarzy, który na hełmie ma napis US Army. Przez ostatnie 5 lat o Korei Północnej wiemy tyle, ile pomiędzy wierszami zdołamy przeczytać z depesz północno-koreańskiej agencji prasowej i tyle, ile po analizie zdjęć satelitarnych ujawnią nam wywiady Korei Południowej i USA. I tak, pozostająca dotąd w samoizolacji północ zamknęła się na świat w obawie przed COVID-em. Życie w Pjongjangu staje się tak trudne, że z miasta wyjeżdża większość i tak nielicznych dyplomatów. Swoją działalność zawiesza polska ambasada, a na jej terenie zamiast ludzi pojawia się kilka nowych dzikich drzew. Michael Harold do Korei Północnej przyjeżdża w 1987 roku. Przez 7 długich lat tłumaczy na angielski m.in. przemówienia Kim Jong-ila, ojca Kim Jong-una, który w wyścigu po tron nie zawahał się zlecić zabójstwa swego brata. Byłem w sytuacji, w której są miliony studentów. Skończyłem studia, czekała mnie bardzo przewidywalna kariera w Anglii. Zostałbym księgowym albo podjął równie mało inspirującą pracę. A ja przez rok, dwa chciałem czegoś innego. Może uczyć angielskiego w Peru? I któregoś dnia na tablicy ogłoszeń przy Wydziale Koreanistyki znalazłem ogłoszenie: zostań pierwszym Brytyjczykiem mieszkającym w Korei Północnej. Po roku przygotowań Michael wyjechał na północ. Koniec lat 80. Nie ma nie tylko Instagrama, Facebooka czy WhatsAppa, ale problemem jest komunikacja telefoniczna, a cenzurowane listy z Pjongjangu potrzebują tygodni, aby dotrzeć do adresata. W Korei Północnej każdy obcokrajowiec, nawet ten swój, w mgnieniu oka może stać się podejrzany. Zostałem wezwany na przesłuchanie, nieprzyjemne, na którym zapytano mnie, dlaczego szpieguję. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Koreańczycy podejrzewali każdego obcokrajowca o szpiegostwo, a ich definicja bycia szpiegiem była tak szeroka, że mogło im chodzić nawet o niepochlebne komentarze o ich kraju w listach do rodziców. O co chodziło tym razem? Ktoś dokładnie obejrzał mój płaszcz przeciwdeszczowy kupiony w brytyjskim sklepie i okazało się, że płaszcz miał metkę wyprodukowaną w Korei Południowej. To wystarczyło do oskarżeń. Musiałem wytłumaczyć, że Wielka Brytania handluje z południem, a ja nie mam w zwyczaju sprawdzania metek. Zhong Jinghua nie mogła nawet wyobrazić sobie, że może mieć inny paszport niż północno-koreański, ale bez względu na wszystko, nawet za cenę swego życia, chciała uciec z Korei Północnej. Nie uciekała przed reżimem panującego wówczas Kim Jong-ila. Wychowana na papce północno-koreańskiej propagandy, nie wyobrażała sobie wówczas nawet, że świat może wyglądać inaczej niż to, co codziennie było jej doświadczeniem w Korei Północnej. Codziennie wmawiano nam, że Ameryka i Korea Południowa chcą nas zaatakować. Wmawiano nam kłamstwa, ale tak naprawdę wtedy nikomu z nas nie przyszłoby nawet do głowy, że to nieprawda. Większy niż strach przed karzącym ramieniem systemu był bowiem strach przed śmiercią, z głodu. Był 1999 rok, końcówka wielkiego głodu w Korei Północnej. Ludzie, których widzieliśmy jeszcze rano, nagle umierali. Później kładliśmy się spać, wstawaliśmy i brakowało kolejnych. W Korei istnieje głęboko zakorzeniony w tradycji zwyczaj opłakiwania zmarłego przez rodzinę i znajomych w jego domu. W pewnym momencie zanikł. Na początku dużo płakałam, ale tak szybko, tak wielu ludzi zaczęło umierać, że nie starczyło łez. Jednego dnia śmierć była udziałem moich bliskich, ale następnego to mnie mógł spotkać ten los. Tylko głód mógł przełamać strach. Kiedy strach przed systemem zaczął słabnąć, władza w drastyczny sposób starała się wzmocnić morale. głodnego społeczeństwa. Wszystkie fabryki, przedsiębiorstwa, góry, morze i powietrze należało do Kim Il-sena. Jak ktoś był bardzo głodny, nie było wyboru. Ludzi czekała śmierć za jedną kolbę kukurydzy, ukradzioną z pola. Kolbę, która uratować mogła przed głodem. Wcześniej śmierć czekała tych, którzy występowali przeciwko systemowi, ale w latach 90. organizowano publiczne egzekucje i zabijano strzałem w tył głowy. W ten sposób pokazywano zebranym: jeśli nie będziesz przestrzegał reguł, to może cię to spotkać. Chong Jing-hwa nigdy nie wróci na północ. Wyjazdu na północ nie może doczekać się Nick Bonner. Przez dekady, jak sam twierdzi, tworzy mosty między północą a światem zachodnim. W 2012 roku w Korei Północnej wyprodukował m.in. komedię romantyczną Towarzyszka Kim uczy się latać. Korea Tours, które prowadzi, to jedyna na świecie agencja oferująca wyjazdy turystyczne na północ. Nick, jak reagujesz, kiedy ludzie mówią ci, że organizujesz wycieczki do państwa, które jest więzieniem? Rozumiem i szanuję takie podejście. Jeśli Koreańczycy mają kontakt z obcokrajowcami, to wierz mi, także z tego korzystają i wyciągają wnioski. Jeśli nie chcesz tu przyjeżdżać, nie przyjeżdżaj. Ale ja wierzę w pracę, którą wykonujemy. Michael Harold pobyt w Pjongjangu zamienił w książkę. Nikowi śni się, że w organizowanym przez niego maratonie w Pjongjangu, najbliższy już wiosną, biegną sportowe sławy z całego świata. Do Chong Jing-hwa obrazy z północy, na szczęście, coraz rzadziej przychodzą we śnie. Najsłynniejsza północno-koreańska prezenterka, która ma już 81 lat, wciąż co ranek budzi Koreańczyków z północy wiadomościami z komunistycznego raju. Raj i więzienie zarazem. O Korei Północnej oczami trojga bohaterów opowiedział Państwu Tomasz Sajewicz. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji już za tydzień. Trumpet sound for Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Całkiem sporo na temat sytuacji w danym kraju, całkiem sporo również o jego kulturze mówią powstające w nim filmy. Dlatego dziś łączymy się z doktorem Miłoszem Stelmachem, krytykiem filmowym, redaktorem naczelnym czasopisma Ekrany, związanym z festiwalem, na który chcielibyśmy dziś Państwa zaprosić. Powiemy o kinie Korei Południowej, ale pewnie też trochę w związku z tym o rozmaitych emocjach towarzyszących temu napięciu między tym krajem a Koreą Północną. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Już w październiku rusza Festiwal Filmów Koreańskich. W tym roku odbywa się on w dwóch miastach, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Dla Warszawy będzie to jubileuszowa 10. odsłona tego wydarzenia. W ramach festiwalu pokażą Państwo 12 koreańskich produkcji filmowych ostatnich lat. Czy będzie to przede wszystkim kino arthouse'owe, to które trafia na wielkie zachodnie festiwale, czy może poznamy także filmy rozrywkowe, to kino takie bardziej komercyjne, cieszące się powszechną popularnością w samej Korei Południowej? Jedno i drugie. Naszą ambicją jest, żeby właśnie pokazać kino koreańskie w całej jego rozpiętości i różnorodności, bo to jest naprawdę jedna z największych i najbardziej różnorodnych kinematografii na całym świecie i jest ona w stanie zaproponować zarówno właśnie takie kameralne, bardzo indywidualne, intymne portrety i w naszym programie takimi filmami są na przykład filmy It's Okay albo Will You Please Stop Please, ale z drugiej strony to jest kino, które jest niezwykle popularne wśród widzów samej Korei Południowej, ale często także za granicami tego kraju. I na przykład trzy najpopularniejsze filmy pokazywane w tym roku w Korei Południowej, czyli Ekshumacja, tudzież Ekshuma, czyli The Roundup, czwarta część serii The Roundup, znanej w Polsce także jako Bezkarni, a także film 12 grudnia, to są trzy filmy właśnie, które zgromadziły każdy z nich ponad 10 milionów widzów w Korei Południowej. Coś w Polsce zupełnie niewyobrażalnego. U nas od lat takie wyniki są nieobserwowane. I te filmy też będzie można zobaczyć na festiwalu, więc właśnie chodzi o to, żeby zestawić ze sobą bardzo różne odmiany kina koreańskiego. Mm-hmm. To jeszcze zanim więcej o konkretnych tytułach, ciekawi mnie sam status branży filmowej w Korei. I bo wiemy na przykład, kierując się przykładem muzyki pop czy branży urodowej, tradycyjnych kosmetyków, Korea Południowa to jest kraj, który mocno stawia na swoją tradycję pod takim kątem eksportowym. Czy istnieje tutaj równie silny mecenat samego państwa nad branżą filmową? Naturalnie, choć trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do większości europejskich krajów, przemysł koreański jest taki bardziej pod tym względem zbilansowany. Bo z jednej strony filmy są produkowane po prostu przez wielkie wytwórnie, przez takie konglomeraty nazywane w Korei czebolami. Na przykład wytwórnia Lotte Entertainment należy do koncernu Lotte, który zajmuje się wszystkim. Od produkcji czekolady, poprzez sieci fast foodu, po parki rozrywki i właśnie robi też filmy, wydaje muzykę. A z drugiej strony, no, jest ten drugi fundament właśnie mecenatu państwowego i jest taka instytucja jak Korean Film Council, KOFIK w skrócie, który jest odpowiednikiem czegoś, co znamy z Polski, czego jest na przykład Polski Instytut Sztuki Filmowej, PISF, czyli państwowa, publiczna instytucja, która wspiera to kino, które jest trochę mniej komercyjne, które być może nie mogłoby się na rynku utrzymać. No ale właśnie to trochę wracając do poprzedniego też wątku, bogactwo kina Korei polega na tym, że ono i jest w stanie być komercyjnie opłacalne i z drugiej strony jest mądrze wspierane właśnie na różne sposoby przez państwo. To a propos branży, nie mogę się powstrzymać, by nie zdradzić państwu, że pan doktor łączy się z nami z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wracam na Festiwal Kina Koreańskiego. Który film z tego programu warszawskiego i wrocławskiego zaproponowałby pan osobom, które chciałyby się zbliżyć do samej kultury Korei Południowej? Nie jest to łatwa decyzja, właśnie ze względu na różnorodność tych filmów, ale po namyśle sądzę, że najbardziej chyba zaproponowałbym film, który zresztą jest filmem otwarcia, już wspominałem ten tytuł, to jest Ekshumacja. Film, który jest nominalnie horrorem, to znaczy tak, on widnieje, ale nie chciałbym zniechęcać tych widzów, którzy boją się horroru, ponieważ nie jest to film bardzo straszny, za to taki, w którym te elementy grozy wynikają właśnie z jednej strony z koreańskiej kultury i koreańskiej religii. Korea jest bardzo synkretycznym krajem pod tym względem i mieszają się tam z jednej strony wierzenia buddyjskie, z drugiej strony chrześcijańskie w różnych odmianach, a z trzeciej właśnie takie tradycyjne, animistyczne koreańskie. I ten film nawiązuje do tych tradycji duchowych, a jednocześnie osadza je też w historii Korei. Więc ten film no, świetnie pozwala właśnie z tą kulturą jakoś obcować. W dodatku jest on bardzo charakterystyczny dla kina koreańskiego, który często miesza gatunki. To znaczy mamy tutaj elementy horroru, ale one są przetykane humorem, są przetykane takim kinem psychologicznym, osobistym, to jest też film o traumie i jednocześnie też czasami wręcz właśnie takimi slapstickowymi, humorystycznymi scenami. Jest tam zagadka taka trochę kryminalna, powiedzmy, i to jest coś, co też jest bardzo specyficzne dla kina koreańskiego i stosunkowo rzadko oglądane w mainstreamowym kinie, czy to amerykańskim, czy europejskim. Co myślę też może być bardzo ciekawe dla państwa jako widzów, w Warszawie będzie też możliwość spotkania się z twórcami, a raczej twórczyniami tego kina. Rzeczywiście, z Korei przybędą do nas dwie reżyserki, Kim On-jung, reżyserka filmu Will You Please Stop Please, a także reżyserka Kim Hye-jung, It's Okay, Chociaż obie mają nazwisko Kim, nie są ze sobą spokrewnione. Kim to jest najpopularniejsze nazwisko w Korei. 1/4 Koreańczyków ma tak na nazwisko. No ale w każdym razie tutaj obie reżyserki o tym nazwisku będą z nami. W poniedziałek 7 października, a później w piątek 11 października będzie można właśnie po seansie ich filmów posłuchać o tych filmach. Ja będę miał przyjemność te spotkania poprowadzić i dowiedzieć się więcej, czy to o obejrzanych dziełach, czy w ogóle o kinie i kulturze Korei Południowej. Do naszej rozmowy wracamy za moment. Posłuchajmy teraz wspólnie muzyki pop z Korei Południowej. Kim Won-sun to piosenkarka, która zdobyła popularność pod koniec lat 80. i nazywana była koreańską Madonną, a przed nami jej najsłynniejszy chyba utwór. Miłosz Stelmach dziś z nami w audycji Swoją Drogą. Kino ma taką właściwość, że można dzięki niemu zawędrować w rozmaite, najbardziej odległe, nieosiągalne nawet czasem miejsca. My dziś skupiamy się na Korei Południowej i to jest chyba dobry moment, by powiedzieć o tegorocznym południowo-koreańskim kandydacie do Oscara. Wspomniał pan już ten tytuł w naszej rozmowie, 12 grudnia. No, sama data też bardzo ważna w historii Korei Południowej. Jakie wydarzenia przybliża ta produkcja? Film dzieje się w roku 1979. To jest rok przełomowy dla historii Korei Południowej, ponieważ ona po II wojnie światowej, oczywiście po wojnie koreańskiej, została podzielona na dwa kraje, Koreę Północną i Południową. I Korea Północna, myślę, że to jest dla wszystkich dobrze znana historia, do dzisiaj jest dyktaturą taką militarną, komunistyczną. Natomiast mniej osób pamięta, że Korea Południowa z kolei była też taką prawicową dyktaturą militarną. I przez kilkanaście lat rządził tam generał Park. Natomiast on właśnie w październiku roku 79 został zamordowany. Potem nastąpił chaos po jego śmierci. Przybliżam ten historyczny wstęp, dlatego że on dla Koreańczyków jest dobrze znany, a polski widz, nie znając tych kontekstów, może czasami być odrobinę zagubionym. Natomiast film z kolei opowiada właśnie o tych tygodniach, miesiącach bezpośrednio po tym zamachu, dla których kluczowy był właśnie dzień 12 grudnia. Wtedy to grupa wojskowych dokonała takiego zamachu stanu i przejęła władzę, i kolejna junta wojskowa rządziła Koreą Południową przez najbliższe lata. Dopiero w drugiej połowie lat 80. Korea zaczęła się demokratyzować. I do dzisiaj jest oczywiście krajem demokratycznym, no ale właśnie był ten okres turbulencji i film 12 grudnia, który jest właśnie koreańskim kandydatem do Oscara, ale też był największym przebojem box-office'u koreańskiego ostatniego sezonu, właśnie pokazuje te wszystkie polityczne rozgrywki. To jest taki thriller polityczny, który no, to tło przybliża i rozgrywki pomiędzy różnymi postaciami uczestniczącymi w tych wydarzeniach. To skoro jesteśmy przy tych tematach, ciekawa jestem, jak z pana perspektywy zmieniają się, a może się nie zmieniają, te sposoby opowiadania poprzez kino, poprzez filmy o relacjach pomiędzy właśnie Koreą Północną i Południową. Za pomocą jakich narzędzi, jakich historii poruszane są przez twórców, no koniec końców, te wątki polityczne. To jest naturalnie w Korei drażliwy temat, bo z jednej strony formalnie wojna koreańska nigdy się nie zakończyła. To znaczy zgodnie z prawem międzynarodowym oba te kraje wciąż pozostają w stanie wojny. Pomiędzy nimi nie ma ustalonej ostatecznie granicy, jest tylko tak zwana strefa zdemilitaryzowana, która rozdziela je. I właśnie bardzo często zresztą te filmy opowiadające o tych relacjach dotyczą też tej strefy. Ale z drugiej strony, pomimo tego stanu wojny, no trwają różne próby dyplomatycznego i kulturalnego zbliżania się tych krajów. I to wszystko przebiega trochę w rytm takich właśnie różnych politycznych okresów, czasami większe odwilży, czasami zaostrzenia tego kursu. Kino południowo-koreańskie chętnie opowiada o Korei Północnej w bardzo różnych tonacjach, to znaczy często są historie o szpiegach, na przykład z Korei Północnej, którzy w jakiś sposób infiltrują południowo-koreańskie społeczeństwo, o ludziach, którzy próbują się przedostać przez granicę, żeby uciec z tego kraju, ale też właśnie o różnych zbliżeniach przypadkowych lub nieprzypadkowych pomiędzy przedstawicielami obu tych narodów. Więc to jest temat, który często powraca, chociaż oczywiście w większości filmów jednak nie widzimy tego śladu. Większość filmów no, nie dotyczy tej wielkiej polityki, ale no, jest to coś od dekad obecnego w kinie południowo-koreańskim. I również te wątki będą możliwe do dostrzeżenia na tegorocznym Festiwalu Filmów Koreańskich. W dobie szerokiej dystrybucji, dostępności, jaką nam zapewnia internet, no ale też międzynarodowych wielkich produkcji, które się pojawiają, zwłaszcza ostatnio, możemy chyba mówić o takim fenomenie kina koreańskiego z ostatnich lat. W czym upatrywałby pan przyczyny tego sukcesu? Dlaczego, czy dzięki czemu to koreańskie kino może być dla zachodniego odbiorcy odświeżające i ciekawe? Tych przyczyn jest kilka i to jest oczywiście wielka taka zagadka, bo kino koreańskie to jest taki success story, który wszystkie inne kraje chciałyby powtórzyć, ponieważ kino koreańskie przez całe dekady nie istniało jakoś bardzo mocno w obiegu międzynarodowym, a w ostatnich 20 latach mniej więcej zaczęło się w nim pojawiać, natomiast ostatnie kilka lat no to jest absolutny boom na to kino i pewnie najlepszymi takimi dowodami z jednej strony były sukcesy takich filmów jak Parasite, który zdobywał Złotą Palmę w Cannes, Oscara dla najlepszego filmu roku, zarabiał setki milionów dolarów, a z drugiej strony seriali przede wszystkim, czyli tak zwanych K-dram, które tak jak na przykład Squid Games podbijały serwisy streamingowe na całym świecie. Myślę, że tych przyczyn jest kilka. Jedną z nich na pewno jest wspomniane przeze mnie bardzo takie mądre postawienie z jednej strony na produkcję komercyjną, z drugiej na mecenat państwowy. Na pewno tym elementem jest właśnie szerszy taki sukces kultury popularnej Korei. Wspomniane już K-pop, czy właśnie kosmetyki koreańskie, coraz większa moda na koreańską kuchnię na przykład. To wszystko przyczynia się też do tego, że ludzie chcą poznawać ten kraj, jego kulturę i także jego kino. No i wreszcie specyfika samych filmów. Moim zdaniem kino koreańskie jest wyjątkowe pod wieloma względami, ale taka rzecz, która najbardziej rzuca mi się w oczy, to są dwa elementy. Z jednej strony właśnie wspomniany taki synkretyzm gatunkowy i taki stylistyczny, to znaczy te filmy często nie wpisują się łatwo w znane nam etykiety i podziały, tylko mieszają ze sobą różne konwencje albo w sposób oryginalny opowiadają historie, które skądinąd już znamy z klasyki kina na przykład. A druga rzecz to to, co zwłaszcza widać właśnie w takich filmach jak Parasite, czy w kinie też sensacyjnym i thrillerach, to to, że jest to robione często jako kino dla takiego dorosłego widza. To znaczy kino hollywoodzkie dla wielu osób jest coraz bardziej takie postrzegane jako takie infantylne. To znaczy wiele historii jest tak tworzonych, żeby oczywiście było skierowanych do szerokiej publiczności, no ale powiedzmy, że równa w dół. To znaczy nie może być tam za wiele przemocy, nie może być tam za wiele dosłowności, nie może być takie zbyt mroczne. Kino koreańskie takie bywa i to jest coś bardzo odświeżającego właśnie, zwłaszcza jeśli ktoś lubi thrillery czy filmy sensacyjne, które Koreańczycy robią znakomite. Dowodem chociażby w naszym programie właśnie seria The Roundup, która no, jest takim kinem policyjnym, pełnokrwistym, pełnym pościgów, bijatyk, strzelanin. I to jest coś, co Koreańczycy robią po prostu znakomicie, odświeżając znane nam dobrze formuły. Na to spotkanie z koreańskim kinem zapraszamy wobec tego Państwa na Festiwal Filmów Koreańskich. W tym roku do Warszawy między 4 a 11 października i później do Wrocławia między 11 a 17 października. Na ten temat miałam dziś przyjemność wielką rozmawiać z doktorem Miłoszem Stelmachem. Bardzo, bardzo panu dziękuję. To ja dziękuję i oczywiście raz jeszcze też zapraszam na festiwal. Lost it. Niespełna 12 minut dzieli nas od godziny 13. Powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Swoją Drogą. Policzyłam, że dzisiaj całkiem imponujący wynik osiągnęliśmy, bo pocztówki dźwiękowe i rozmowy wokół i Szkocji, i Polski, i Korei Północnej, i Korei Południowej wysłaliśmy w świat. Na zakończenie mam dla Państwa jeszcze utwór słoweńskiej grupy Laibach, która... słynie z kontrowersji, z bardzo odważnych tekstów, zachowań, ubioru, wypowiedzi, ale przy okazji jest po prostu znakomitym zespołem. Grupa Laibach kilka lat temu została zaproszona na obchody 70. rocznicy wyzwolenia Półwyspu Koreańskiego spod okupacji japońskiej. Działo się to w roku 2015 i był to wówczas pierwszy występ zachodniego zespołu w kraju rządzonym przez Kim Jong-una. No, on oczywiście wzbudził kontrowersje, był bardzo szeroko komentowany w mediach. Ze strony samej grupy to było bardzo takie prowokacyjne wystąpienie, choć chyba na miejscu zupełnie nieodczytane w ten sposób. W trakcie tego koncertu zespół zaaranżował m.in. utwory ze ścieżki dźwiękowej do amerykańskiego filmu The Sound of Music, filmu z lat 60., stworzonego na podstawie musicalu pod tym samym tytułem. I to jest jeden z niewielu amerykańskich filmów, które można oglądać w Korei Północnej, głównie pod kątem nauki języka angielskiego. Później ten wykonany przez nich materiał został nagrany w studiu i tak powstała płyta zatytułowana The Sound of Music, wydana w 2018 roku. Laibachowa wersja tego soundtracku zatem już za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia. Dodam, że na tym albumie znalazły się także interpretacje koreańskich tradycyjnych utworów. A piosenką otwierającą ten krążek żegnamy się dziś z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Tomasz Sajewicz i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Natomiast po godzinie 13 w Trójce kontynuujemy tematykę filmową. Katarzyna Borowiecka jest w Gdyni, gdzie trwa 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W audycji Wszystko Wszędzie Teraz usłyszył Państwo krytyków filmowych, organizatorów festiwalu, a także Michalinę Olszańską, która wcieliła się w rolę żony boksera Jerzego Kuleja w najnowszym filmie Ksawery Kożłowskiego. A już za moment serwis Trójki. The hills are alive with the sound of music. With songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound. We'll be right back.